la pare de bele bañara arre gwe ke ga kalonda ke bora ware ke go rata wa itia bo setsa nyala ga ke dire jalo kalolo ke go rata nyale ware go we ke ga khatega ka mapoponya wa ka re tshanyana o tsaya gore ke ga go arelo ke go batlana ba ke bora Carrello que va a tener sabe mala papa na ke go batla na ke go ra na ke go batla tsela re le tsana ka malapa lu itsatsa bae ya o bo yo ya tsela re le bua maka arne no ke go batla mejako halo tlhale mejang dilo lo be di tuba metse mejako tsamayela kwa tsamayela kwa kwa Dilo, o kaoga dilo wa gago, se sanyane itlhokomele ke nna ke bo batenna ke bo rana ke bo rana